विवाह होन काय लोटला कधी येई शिवसूत विवाह होन काय लोटला कधी येई शिवसूत किंचित वगे देवत झाले शांत परी अवधूत शंकरा शांत परी अवधूत एकांती असुन गौरी हर सहवासन घरे एकांती असुन गौरी हर सहवासन घरे कैसे भाव मिलन शिवाजे देवा प्रश्न परे शंकरा देवा प्रश्न परे अग्निसी करुणी थाळीले शिव सदनाला अग्निसी करुणी थाळीले शिव सदनाला शिव पौष तो भिक्षा रूपी दूत अग्नि मागी शंकरा तू तो अग्नि मागी सती पार्वती के शिवांश अग्नि प्राशित सती पार्वती जे शिवांश अग्नि प्राशित गर्भ राहिला अदचित उदरी अग्नि शिवांशित शंकरा अग्नि शिवांशित लाजे अग्नि आला अवनी सरोवरावरती लाजे अग्नि आला अवनी सरोवरावरती सहगासी नंगे जाता सरोवरायती शंकरा सरोवरायती साहिदासी पाहुन अग्नि गर्भ जागी तो साहिदासी पाहुन अग्नि गर्भ जागी तो साही गर्भिणी होती ऐसी लीला धड़वी तो शंकरा लीला धड़वी तो साही दासी धावत ये थी माँ गंगे सदनी साही दासी धावत ये थी माँ गंगे सदनी शरारनासी जन्म विधला सहागर्भा मधुनी शंकरा सहागर्भा मधुनी सहाशीरते शोभुन दिसती शिव सुता लागे सहाशीरते शोभन दिसती शिव सुता लागे असा अभिनव पुत्र जन्मला शिव शक्ति लागे शंकरा शिव शक्ति लागे सत्तवर्षीचा कुमार होता आला कैलासी सत्तवर्षीचा कुमार होता आला कैलासी देवहर्षले पुष्पवर्षले शिवतनया लागी शंकरा शिवतनया लागी तारका सुर काते थर थर येता तो शिव सूत तारका सुर काप थर थर येता तो शिव सूत प्रयास अद्भुत करुण थकला मारण्या शिव सूत शंकरा मारण्या शिव सूत देवसैन्य घे षडामन ललकारी असुरा देवसैन्य घे षडामन ललकारी असुरा ऐसे योग करे षडामन शोभे शिव कुमरा शंकरा शोभे शिव कुमरा तारकासुर वधन कार्तिके देवाराज दिले तारकासुर वधन कार्तिके देवराज दिले ऐसी लीला सदा शिवाची सर्व अनुभवले शंकरा सर्व अनुभवले अशी अघटित लीला तुमची कैसी मी गावे अशी अघटित लीला तुमची कैसी मी गावे लीला तुमची तुम्ही शंभो भक्त बदवावे शंकरा भक्त बदवावे सौराष्ट्री तू सोमनाथ रे मल्लिकार्जुन शैली सौराष्ट्री तू सोमनाथ रे मल्लिकार्जुन शैली उज्जैन नगरी महाकाल तू मा शक्ति काली शंकरा मा शक्ति काली दारुकावने नागेश होशी हे शंभो महेश होशी रुकावने नागेश होशी हे शंभो महेश। रामेश्वर तू दिव्य सागरी काशीता विश्वेश शंकरा काशीता विश्वेश। आयुरारोग्य देसी भक्ता होई वैद्यनाथ। आयुरारोग्य देसी भक्ता होई वैद्यनाथ। ज्योतिर्लिंग बारा अवनी असे हो विख्यात शंकरा असे हो विख्यात। कैसे हिमालय अमरनाथ ते हिमलिंग अभिना। कैसे हिमालय अमरनाथ ते हिमलिंग अभिना। नंदी विनत शंभु प्रगटला कैसा अभिनव शंकरा कैसा अभिनव। मुंबापुरी रक्षिलि अवधी होई बाबुलनाथ। मुंबापुरी रक्षिलि अवधी होई बाबुलनाथ। पंचगंगा समीप ठाकनी मधु मध भोलेनाथ शंकरा मधु मध भोलेनाथ। वसई नगरी स्थापिले तुझला स्वये परशुरामा। वसई नगरी स्थापिले तुझला स्वये परशुरामा। नमो शुभंकर तुंजारेश्वर हे शिवगिरी धामा शंकरा हे शिवगिरी धामा। नामा पुढ़ती ओम शोभत हे शिव पुकारा। नामा पुढ़ती ओम शोभत हे शिव ओंकारा। तथा भी नवसापण गंती वर्णित विस्तारा शंकरा वर्णित विस्तारा। नीरव शांति असे ब्रह्मांडी नाद ब्रह्मधारा। नीरव शांति असे ब्रह्मांडी नाद ब्रह्मधारा। नाद तुमिरे ओंकाराचा छंद स्वरा घुमला शंकरा छंद स्वरा घुमला। ओम ओंकाराने स्थापन सृष्टि ब्रह्मपालिने ओंकाराने स्थापन सृष्टि ब्रह्मपालिने पालन करना विष्णु निर्मिने शिव संहारी थाने शंकरा शिव संहारी थाने ओंकाराशी जी हवि शांतता ब्रह्मनष्ट करी ओंकाराशी जी हवि शांतता ब्रह्मनष्ट करी परियोमेश्वर पुनः शांतता आणि ओंकारी शंकरा आणि ओंकारी म्हणून शिवासी जोडून आले ओंकाराचे नाम म्हणून शिवासी जोडून आले ओंकाराचे नाम ओम नमः शिवाय म्हणून आरंभी रे काम शंकरा आरंभी रे काम लीलावर्णिता अपुरे पड़ती शब्द हे शंभो लीलावर्णिता अपुरे पड़ती शब्द हे शंभो डोले अवनी शंकर नामे तन मन हे रंगो शंकरा तन मन हे रंगो दयावंत तू करुणागारा रक्षी हा संसार दयावंत तू करुणागारा रक्षी हा संसार निसर्ग करितो कैसा अवचित रे संहार शंकरा अवचित रे संहार कापत धरती कैसी शंभो अवे सारी कापत धरती कैसी शंभो अवे सारी निसर्ग बंधु केरे तुझला कोण प्रलयकारी शंकरा कोण प्रलयकारी शिवरात्रि ही लक्ष्मण शंभो केली तव स्तुती शिवरात्रि ही लक्ष्मण शंभो केली तव स्तुती आशीष द्याहो भोले आहो द्यावी ही प्रचिती शंकरा द्यावी ही प्रचिती यश शिखरा वही न्यावे आता हे गिरिजापति, यश शिखरा वही न्यावे आता हे गिरिजापति। संगीत संगीत गुण गुण कानी स्वर हे भागवती, शंकरा स्वर हे भागवती। चौदा विद्या अवगत भाव्या, शब्द कला प्रवीण। चौदा विद्या अवगत भाव्या, शब्द कला प्रवीण। शब्द सरले काही न उरले, हे शंभो तुजवीण। शंकरा हे शंभो तुजवीण, शंकरा हे शंभो तुजवीण, शंकरा हे शंभो तुजवीण, शंकरा हे शंभो तुजवीण, शंकरा।